Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Det er regnskaberne, der er i fokus herhjemme i dag. Novo, FL Schmidt og Lundbeck er bare nogle af de selskaber, der lader os få et blik ind i maskinrummet. Vi dykker ned i Novos udmeldinger særligt sammen med Søren Løntoft lidt senere i programmet. Inden da, der skal vi også en tur til London og høre, hvad der foregår hos Tom Hågaard, som jo altså en del af denne her konkurrence, en del af den her klub, Millionærklubben. Vi ringer og hører, hvad det er, han holder øje med lige pt. Og inden da, Lars Persson, så er det du og jeg, der underholder en ny dag på børsen. Hvad er det for en dag, vi lukker op til? Jamen for det danske marked er vi nedadgående sammen med tyskerne også. Det var jo ellers en okay amerikansk lukning, vi havde, så vi går sådan lidt... Så hvad er vi så nervøs for herovre på den her side af verden? Jamen, det er jo... Så hvis man skal tage det danske marked, så er det sådan en regnskabsspecifikke selskaber, der ødelægger den gode stemning. I går havde vi jo Pandora, der virkelig fik sat aftryk og sådan... drillede det danske marked, og så fik vi jo også en nedjustering for AP Møller, så man skal jo passe på. Jeg hørte min kompagnon herinde, han havde skrevet, at nu kom der ikke flere nedjusteringer i deres morgennyhedsbrev. Man skal nok passe på med at trække en streg i sandet for hurtigt. Så, Det var Lars Svendsen, der var inde på det i går. Men Persson, er det ikke usædvanligt, at de begynder at nedjustere nu så tæt på, at der skal komme regnskaber, altså både fra Pandora og fra AP Møller Mærsk? Det virker jo som om direktionen i hvert fald har ligget i et par hængekøjer hen over sommeren, hvor jeg lige vil sige, man burde jo egentlig, altså Pandora, der burde jo være tryk på en kassebon og se, hvor mange kugler har vi solgt i den her måned, så det er sådan rimelig chokerende, synes jeg, at de var så lang tid om det, og hele den der historie om... Ja, en ledelse, der ikke rigtig kommunikerer, den har da virkelig fået vind i sejlene, det må man da sige, og det må man da også bare sige, de rammer da fuldstændig ved siden af potten, og også ikke har kommunikeret, og så når de så endelig sender en meddelelse ud, så skriver de om finder de gode ting, i stedet for at lægge sig fladt ned på maven og sige, ja, vi har ikke ramt målet, så... der er nogen, der skal hjem og spidse pinden der, men det er allerede sket. Her og der morgen... var altså også kontant afklapsning fra investorerne. Den var nede 20% cirka, Pandora-aktien. Ja. AP Møller Mærsk. Ja. Ikke så slemt endda. Man skulle lige læse linjerne, og det er jo åbenbart noget med, at olieprisen er afsteget, og det er så drillet, mens fragtraterne er afsteget. Så kan man jo så sidde og kigge på de andre shipping-regnskaber og tænke, jamen Baltic Dry er stedet, men kan olien nu komme ind og drille, og det samme med Torm. Så man kan jo sådan drage nogle paralleller og sige, jamen har det også skulpet i de andre brancher der, så måske pas på med ikke at skrue forventningerne for højt op, ikke? Altså Lundbeck her til morgen er jo egentlig en meget godt regnskab, men aktien falder 8%. Der er både fremgang af sporer og så videre, men igen er det noget med nogle ekstraordinære poster, der også har hjulpet lidt med, så det kan jo godt være, at man er lidt bange for den overordnede drift alligevel. Også når man kigger ind i pipelinen sådan på længere sigt, så har vi stadigvæk det her, vi mangler. Vi mangler at få løbet den her Zipcash-bil i gang, der hedder Lundbeck, og en fantastisk pipeline, synes jeg. Der har vi stået før. Så kom Kåre Schultz og svang sparekniven på den nemme måde måske, og nu står vi så med den, der hedder den rigtige udfordring, nemlig at vi skal også leve af noget i morgen, og hvis vi ikke har en god pipeline med en masse produkter i, så bliver vi lidt presset, og det er måske det, vi ser på Lundbæk-kursen nu her. Ikke? Og så kommer der måske andre boller på suppen nu, når der kommer en kvinde i førersædet, Lars Persson. Ja. Deborah Dunsire, hun sætter sig altså i stolen første i 9. Det er altså sidste regnskab, som den konstituerede direktør, Anders Gøtje, han får lov til at levere, så er han vel tilbage til, i citationstegn, bare at være finansdirektør igen. Ja. Så ja, det bliver spændende at se, hvad der er udmeldinger på den front, når hun så kan sætte lysene slipset lidt, måske, eller smøge ærmerne op på en anden måde. Okay. Nej, men det bliver lidt spændende. Og ellers så er det jo Novo, men den får vi jo en kommentar til fra Sydbank. Og så er det jo FL Schmidt, der startede sådan okay, men jamen, selve driften, den har det vel egentlig godt, og ordrebeholdningen er også okay, men den mangler måske det sidste vingesus og drøb helt ned på bundlinjen, at det går godt. Så der er stadigvæk nogle poster ind imellem, der trækker sådan lidt i den forkerte retning. Altså hvis man kigger på indtjeningen og EBIT-marken, så er den da en lille, en my bedre end sidste år. Der var den 8,0, og nu er den 8,1, så det ruller da i den rigtige retning for halvåret, og hvis man tager kvartalet, anden kvartal, så gik den fra 7,5 til 8,1 nu, så Ja, det går da i den rigtige retning. Ja, jeg har begejstringer til at tage at føle på det, Lars Persson. Måske var forventningerne også skruet pænt op i forhold til det regnskab her. Jeg synes, at vi fik ganske pæne regnskaber ude fra både Metso og Utotek tidligere på sommeren. Så måske var der også lagt lidt for meget i kakkelungen. Ja, altså så har vi jo gået og kigget på, hvordan det er gået over i USA, den her regnskabssæson, der er buller derudad med store stigninger, så vi havde måske også lagt i kakkeloven til de danske selskaber, men der er alligevel sådan en enkelt sten i skoen, hist og pist for de danske selskaber, så lidt prispres for Novo og en langsom ordreindgang måske for F.L. Schmidt, selvom der var lidt fremgang at spore der, ikke? Så ja, vi må nok væbne os en lille smule med tålmodighed derimod parkeret DSV jo. Et flot regnskab i sidste uge, så lidt glæde er der rundt og omkring i de små hjem. Bestemt. F.L. Schmidt, en aktie, som jo altså også har været udsat for, var jeg lige ved at sige, shorting en masse, og vil stadigvæk er det, Lars Persson, sådan en aktie, der er voldsomt shortet. Er det ikke også bare sådan farligt at hoppe ind i den? Ja, altså hvis de nu havde overgået markedsforventningerne voldsomt, og havde taget af alle med måbne kæber, der havde ramt gulvet, så var der jo sket det omvendte, at så skulle vi lige pludselig ind og have aktien. Mm. Og så sidder de der jo og bliver short-screeted, og så får du jo en ekstra stigning på, at der er nogen, der skal købe deres aktier tilbage for ikke at falde baglæns i vandet, ikke? Eller tage for mange penge, når nu de havde sat sig på, at aktien skulle ned. Så, min pointe var... er måske nærmere, at der er, altså, i sådan en aktie, der er bare meget stærke kræfter, der trækker i... Jeg kan trække i både den ene og den anden retning, så måske er det ikke lige der, man skal være som privatinvestor? Jamen, det er jo bare noget, vi må finde os ind i. Altså, en af de aktier, som jeg har set efterfølgende her i de par uger, jeg har været væk, er steget pænt. Det er jo sådan en som Nilfisk, der også havde sådan en shorting-runde, og hvor man kan se, at konkurrenterne havde haft det lidt svært, men den er jo faktisk steget pænt sådan ud af det blå. Så der er jo også nogle effekter, hvor at, jamen, så skal shorterne købe deres aktier tilbage, og når man så er inde i sådan nogle lidt, måske ikke voldsomt likvide selskaber, så kan det jo godt... drøbe ekstra meget på dig, at aktiekursen kommer til at stige, så altså, hvis der er en branche, man vil ind i, så skal man jo altså, glemme, at der er alle mulige andre røvere, der kan ødelægge det, og vi ser også mange gange, at så er der alle de her geopolitiske, nu havde vi jo Drusebjerg med i studiet mandags, hvor der er de her, nu har vi de her regnskaber, i hvert fald hvis man kigger på USA, hvor det er gået rigtig godt, og det er snart ved at være over. Og så vender vi os mod, jamen, hvor skal radaren så køres hen af? Og så ender vi med de der geopolitiske sniksnak og ruskomsnusk med, og så bliver markedet nervøst. Hvorimod, når de så får svisken på disken, regnskaber, det går godt for mange af de der selskaber, jamen, så er man glad, og aktien stiger, ikke? Så det er egentlig... Der er hele de der fire perioder om året faktisk, og det er jo egentlig lidt ærgerligt, at man nogle gange mister fokus, men man sidder hele tiden og spejder rundt. Gud, hvad kan nu ødelægge den gode stemning, ikke? Ja, vi er altid på udkig efter spændende steder at smide vores penge hen, Lars Persson. Det er du selvfølgelig også, at du er en del af vores millionærklub konkurrence. En konkurrence, som altså løber af stablet sådan fra år til år. Vi startede 1. januar med de 250.000. Det er godt og ganske pænt her på det seneste. Her Persson, skal vi lige få et tal på bordet, bare for god undskyld? Ja, altså, mens jeg har været på ferie, så er den jo gået op i 274.000, og jeg startede på 250, og da jeg gik på ferie, var den lige omkring, jeg kan ikke huske, om den var 60, eller 61, eller 62, eller hvor den lige nå. Men så ja, det har været en god periode, og det har været blandt andet den nyindkøbte CLX Communication, som har givet 21% i afkast i perioden, og så Schibsted tog så også en pæn stigning på regnskabet, det var vist lige før jeg tog afsted. Og så har Lifco også været god. Modern Time Group har været lidt kedelig. Der kommer jo noget aktiesplit, og de vil splitte selskabet op. Så det er en af dem, der jeg sidder lidt og overvejer. Og så SAS, jeg talte jo lidt om den. Den er jo gået fuldstændig i hegnet i forhold til, da jeg købte den. Altså, den er faldet. Jeg har tabt 18% på den, og det er jo lidt for meget. Men man kan jo se, at passagertallene både for Finnair og Norwegian har jo været skide gode, så undskyld mig udtrykket. Ja, sådan. Men så man sidder jo lidt og overvejer med SAS, men samtidig har man jo også læst diverse steder, at de har haft en del aflysning, og spørgsmålet er om, hvad har det betydet for selskabet, eller har det bare været nogle af de her business-afgange, hvor der flyver vi jo ikke så meget hen, men vi behøver måske ikke 8 afgange til Stockholm i øjeblikket, fordi vi vil hellere ned på... på solkysten eller Nice og få noget sol på maven. Så man må se, om det har ødelagt den gode stemning. Det går da altså ganske godt, Lars Persson, lyder det til, men alt er jo relativt, og man skal jo selvfølgelig se det i forhold til, hvordan det går de andre. En af de andre har vi fået med på telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Hårgaard. Hej, godmorgen. Tom Hårgaard, lad os bare starte der. En konkurrence, der er kørende her i Millionærklubben. 250.000 kroner af dine egne penge har du lagt på bordet. Hvordan ser det ud med dem nu? Det ser ganske udmærket ud. Hvis man nu skal sammenligne sig selv med de ledende aktieindekser, så tror jeg, at jeg stikker næsen lidt over, lidt foran dem. Min konto er på 279.000-280.000 kroner. Jeg har næsten ingen positioner. Jeg er likvid. Jeg vil gerne have gået kort nogle aktier, men det er ikke inde for konkurrencens regi. Så alt i alt så sidder jeg på sidelinjen og afventer nogle klare signaler. Mm. Og der er folk, jeg respekterer, som synes, at markedet er på vej op 10%, og der er folk, der siger, at den helt store katalysator lige om hjørnet for det helt store bæremarked. Det er jo simpelthen så nemt, som det kan være, så Tom Hårgaard. Ja, så fronterne, de er ligesom tegnet op, og så kan man så sidde på sidelinjen og tænke, nå. Ja, du sidder altså på sidelinjen, men jeg kan godt tænke mig at høre, hvad for en vej dit blik det så er. Altså, er du på den side, der handler om, at det skal nedad nu, eller er du for opadgående? En af dem, som jeg måske respekterer allermest, er en hedgefund trader, der hedder Paul Tudor Jones. Og han mener altså, at vi skal have en rigtig fin afslutning på 2018. Men han siger også, at han venter også stadigvæk på katalysatoren højere. Og den katalysator har jeg ikke set endnu. Og måske skal vi først ind i september måned, før de store bevægelser de kommer. Vi har talt tidligere om hvilken slags sommer bliver det i år. Bliver det en 2015 slags sommer, hvor vi... du ved, får 2.000 point nedad i Dow Jones, eller bliver det en kedelig sommer, hvor, du ved, man slår på skærmen for at finde ud af, om der overhovedet er forbindelse til markederne. Mm-hmm. Og jeg synes, at 2018 indtil videre har været relativt stille og roligt, og så har jeg ikke den helt store grund til at tro, at det skulle ændre sig nu. Så derfor tror jeg først, at vi begynder at se en bevægelse, man kan stole på i september måned. Så jeg kunne godt forvente mig en stille og rolig måned, uden de helt store udskejelser. Det er i hvert fald det, jeg ser lige nu. Jeg kan ikke se noget, som skulle få mig til at ændre mening om det. Nej, det er jo også svært at blive helt klar på, hvad vej tendensen den er, Tom Hårgaard. Da du var med os i sidste uge, der var du sådan lidt mere negativt, eller lidt mere bekymret i hvert fald for, at vi skulle have en tur nedad. Og det var måske også, fordi du kigger i noget af den statistik, som du bruger som grundlag for den måde, du handler på. Og når du kigger tilbage i historien, så siger du blandt andet, så vidt jeg husker, det er frit citeret, så ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. Men altså, det handler om, at vi har meget, meget sjældent, måske nærmest aldrig haft opsving, der har varet så lang tid, som vi altså har kørende lige nu. Kan du bruge den slags statistik til noget i de her tider? Om ikke andet, så kan man bruge det som et slags signal om, at man måske skal være lidt påpasselig. Men det, jeg citerede sidste uge, var, at vi har haft et ganske fint ryk opad i år og i de sidste par uger. Og en af de ting, som jeg gjorde jer opmærksom på i sidste gang, vi talte sammen, var, at det var ikke et særligt bredt skub opad. Forstået på den måde, at det var meget, meget få aktier, som ligesom havde trukket læsset for alle de andre. Så det er nemt at tro, at når for eksempel S&P 500-indekset, som er det største indeks i verden, at det er op med 7%, så tror man, at det er et sundt tegn. Men hvis det er kombineret med for eksempel Nasdaq-indekset, som også er op for i år, hvis det kun er centreret på meget få aktier, og jeg citerede, at det var de 10 største aktier, som stod for 62% af skubbet op af S&P 500, så er det ikke det, man kalder et sundt og bredt rally. Det er segmenteret ind på de navne, som er go-go-navne. Mm. Og for man skal have et stabilt bullmarked, så skal det helst være, at alle, så ligesom når tidevandet kommer ind, så skal alle bådene løftes, ikke bare et par af bådene. Så det er min bekymring. Og så kan jeg jo ikke lade være med at kigge på vores eget, eller ikke vores eget, men her i Europa, vores eget tonegivende indeks, det skulle være DAX'en. Så mens det franske indeks har klaret sig fint, så har det tyske indeks haltet i den grad bagefter, og her til morgen er DAX'en faldende igen, faldt også godt i går eftermiddags, efter den faktisk har haft en rigtig god dag opad. Det man kunne bare ikke holde fast på de gevinster, og vi sidder faktisk under, hvor vi var i går morges. Det er ikke noget specielt sundt tegn, men omvendt, så skal man nok heller ikke male fanden på væggen, fordi vi er altså i en periode på året, hvor folk går på ferie, og der er ikke så meget volume i markedet, som der er under normale omstændigheder. Så derfor skal man også være forsigtig på ikke at lave de helt store profetier, baseret på, hvad man sidder og observerer på en lidt kedelig august måned. Ja, Tom Hårgaard, noget af det, som du kan bruge af som daytrader og spekulant, der hører til i London, det er jo blandt andet at gå short. Du har faktisk været ude her i løbet af den her uge og forespørge, hvordan er det nu lige reglerne er i jeres konkurrence, eller i vores konkurrence her i Millionærklubben, må jeg godt gå short. Og der har vi nogle specifikke regler, at man må bruge nogle af de sådan faste produkter, der ligger med short indbygning. Altså hvis der er en fondskode, hvor der handler om, at man kan spille på en short position, så må man gå ind i det. Man må ikke bare sådan selv sælge sig short en aktie. Men grunden til, at du blandt andet var interesseret i at gå ind i det, det handler også lidt om nogle helt nye regler, der er kommet over hos dig i Storbritannien. ESMA-regler, som er blevet lavet om. Kan du ikke lige sætte os ind i, hvad det handler om? Jo, det kan jeg så bruge den næste halve time på. Men det behøver du ikke. Skal jeg ikke give dig 1 eller 2 minutters versionen af det? Please. Det gør jeg så. Private kunder, som mig selv og så mange andre, som godt kan lide at trade de finansielle markeder, har længe nyt, at vi kan handle på marken. Og marken betyder, at jeg kan måske købe for 100 kroner DAX'en, men så skal jeg måske kun lægge 10 kroner ned i depot. Eller nogle gange bare 5 kroner i depot. Så det drejer sig om, at man er i stand til at kontrollere en stor position for et meget lille depot. Og det havde ESMA set sig sur på, og den her proces har været i undervejs længe. Og per 1. august annoncerede de så, at fra nu af skulle alle mæglere inden for den europæiske union ikke længere være i stand til at kunne tilbyde deres kunder gearing eller 200-1. Nu hedder gearingen 20-1. Og den måde, som mæglere tjener deres penge på, det er, det er ligegyldigt, om det er ETX, eller Saxo, eller IG, eller CMC. Det drejer sig, det er den måde, de tjener deres penge på. Det er jo blandt andet, hvor meget kunderne de handler for. Og hvis kunderne nu pludselig kun er i stand til at handle for en tiendedel af den størrelse, som de var i stand til at handle for, jamen så kommer mælernes indtjening også til at lide under det, fordi de så alt andet lige kommer til at tjene 90% mindre. Det er nok en tommelfingerregel, som kan sætte spørgsmålstegn ved. Men der er ingen tvivl om, at de mennesker, som jeg har talt med, og jeg har talt med 3 CEO'er, jeg vil ikke nævne navnene på firmaerne, men de har alle sammen fortalt mig, at i de første 3-4 dage af august måned har deres indtjening ligget på under 50% af, hvad det normalt er for den her måned, og det er også justeret for sommerferien. Så jeg siger ikke, at mailerne de er på vej ned i afgrundens rand, men jeg siger, at deres indtjening kommer i den grad til at blive påvirket. Mm-hmm. Og når jeg så kigger på firmaer som Plus 500 eller CMC og IG, og deres aktiepriser sidder på det højeste, det næsten nogensinde har siddet på, så tror jeg ikke, at investorer i den grad har reflekteret den påvirkning, det kommer til at være på deres indtjening, at kunderne nu kun har så lidt af marken. Og det var mit resonemang for at prøve at finde nogle kandidater til at gå ud og shorte. For eksempel var jeg interesseret i at shorte Plus 500 og IG Markets og CMC Markets, fordi jeg tror, at deres aktiepriser ikke kan holde, når vi først får noget afklaring over, hvor dramatisk indtjeningen er faldet på grund af ESMA-reglerne. Men hvad er deres udmeldinger selv, Tom Hårgaard? For du taler så til sydenlandet med nøglepersoner for nogle af de her firmaer, kan jeg høre. Altså, er de meget bekymrede, eller kommer de med en eller anden svanesang, der handler om, at vi finder indtjening på en anden måde? Nej, det er nok det, der er pudsigt af. Jeg synes, jeg bruger ikke på nogen måde, at CEO'erne og CFO'erne har været skjulte omkring, hvordan de føler, hvordan de nye ESMA-regler de kommer til at påvirke folk. Tværtimod har IG's chairman været ude og sagt, at det kommer til at påvirke aktieprisen, men det er som om, at investorerne ikke tror på det, og derfor er det ikke blevet justeret ind i markedet. Det er så, i går begyndte IG så at falde, og faldt et par procent, men det gjorde Plus 500 ikke. Men for at man kan handle de her kandidater nedad, skal man jo også have en speciel konto. Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål, om man går ind på, på for eksempel det Shiba og siger, nu vil jeg gerne shorte, fordi det kan man principielt ikke. Man skal have det, der hedder en CFD-konto. Så der er mange nuancer til det her, men det, der er grundlinjen i det, er, at for mange mennesker, som godt kan lide at trade, og jeg holder jo selv kurser i Danmark, hvor jeg underviser folk i at trade, og der siger man, så kan man handle med ETX eller Saxo eller CMC eller hvad det nu hedder. Men grundlinjen er jo, at de folk, som for eksempel har været på mine seminarer, de er jo kun i stand til at handle en tiendedel af, hvad de har været i stand til at gøre før. Mm. Og så man kan jo stille sig selv spørgsmål, hvor mange der egentlig så har lyst til at handle fremover, når man kan lave så lille en indsats, som man nu kan. Fordi det er det, der er konsekvensen af de nye ESMA-regler. Ja, så det er sådan lidt en bekymrende udvikling. Okay, så en ting er altså, Tom Hårgaard, at du så muligheden for måske at kunne lave en, skal vi kalde det hurtig profit, ved at gå ind og shorte de her selskaber, deres aktier. Noget andet er så det, som du normalt, altså selv handler, den måde, du normalt plejer at give, den kan du heller ikke bruge fremadrettet. Så det betyder vel også noget for din egen sådan, dagligdag og din egen spekulationsportefølje? Ja, det er så der, hvor der er nogle nuancer, fordi jeg kan blive klassificeret som professionel. Og for at blive klassificeret som professionel, så skal man være i stand til at opfylde tre kriterier. Den ene kriterie er, at man har handlet mere end 10 gange i et kvartal. Det tror jeg godt, at jeg kan opfylde. Den anden er, at man har arbejdet i branchen i mere end et år. Det kan jeg også godt opfylde. Og den tredje er, at man har minimum 500.000 euro i opsparing. Og du kan godt se, at der er rigtig mange mennesker, som kan opfylde et, at de har handlet mere end 10 gange. Men det er ikke så mange, der lige har 500.000 euro liggende i løse kontanter for at så kunne klassificere som professionelle. Mm. Og det er så der, hvor dem, som har de finansielle midler til det, jamen de kan fortsætte med at handle med marken til 201. Men der er rigtig mange, som ikke kan. Og det er netop der, jeg er glad for, at vi kan tage den her diskussion, fordi det åbner jo også, jeg mener, det, at ESMA har gjort, er, at de har eksporteret der problemerne ud af deres egen forhave eller baghave, fordi det åbner jo nu den her mulighed for, at danskere for eksempel så kan tage til andre juridiske områder og åbne en konto der. Der er ikke noget, der forbyder en dansker for at åbne en konto i Belize eller British Virgin Islands eller Australien. Men jeg har skrevet nogle artikler om det her, fordi jeg synes, det er en farlig trend, at det ESMA har gjort, fordi det, der er unikt ved eurozonen, er, at vi har noget bankbeskyttelse, og vi har en ombudsmand. Men hvis du åbner en konto ude i Belize, så er der ikke nogen ombudsmand. Du har ikke nogen garanti for din bankdepot. Så det er nok der, jeg vil gøre. Så hvis jeg skulle lave en anbefaling, så skulle man kigge på en mægler ude i Australien. Fordi det mindste, der har de en bankgaranti, og de har også en ombudsmand, hvis man har en klage med sin mægler. Så det, der er irriterende mig ved ESMA, er, at de ikke har forudset ramifikationerne af deres beslutninger, og de har bare eksporteret problemerne ud af deres egen geografiske område. Ja, og det fik vi altså så sat fokus på her, Tom Hårgaard. Tak, fordi du lige bragte det på banen. Ja, lad os lige vende det tilbage fra sådan det strukturelle omkring markedet, så til selve markedet. Tom, det lyder altså til, at du sådan nogenlunde let ville kunne få øje på noget, du godt kunne tænke dig at shorte. Det får du så ikke lov til lige her i hvert fald. Men hvis der er noget, du skal være lang i, hvad er det så, du kigger efter? Men det er det, der er mit problem i øjeblikket, fordi mange af de aktier, som har været populære, du kan bare kigge på vores egen Pandora. Jeg ville ønske, at jeg havde været på radioen i går, fordi det havde været en interessant dag at være Pandora-aktieinvestorer. Men det er jo sådan nogle kandidater, hvor jeg føler, at markederne, som jeg sagde sidste gang, det der bekymrer mig for eksempel med Amazon og Netflix, det er, at Amazon, de kommer ind med nogle fantastiske numre, men markedet kan knap nok belønne deres gode tal. Mens Netflix skuffer, og så falder markedet 20%. Facebook skuffer, og de falder med 20%. Og jeg føler, at den her Nasdaq-aktieboble, den er så. Jeg siger ikke, at hele Nasdaq-komplekset er klar til at falde, men jeg synes, der er så mange individuelle navne, som er blevet så forskruet, at jeg vil hellere prøve at finde nogle short-kandidater, end jeg vil prøve at finde et sted at gå langt. Og det er ligesom mit problem at være en del af den her konkurrence. Ikke at jeg ikke nyder at være i den her konkurrence, jeg må ikke misforstå mig det, men der er altså også tider, hvor man har lyst til at være på den anden side af at være en traditionel investor, og så være kortmarkedet. Og så skal man til at shorte en ETF'er, Og de handles bare ikke på samme måde, som en normal aktie gør. Så det er ligesom en udfordring lige op. Ikke? Så det kan gå bare roligt. Jeg skal nok komme med i konkurrencen, men jeg har det altså sådan, at det er min egen penge. Og derfor er det også vigtigt for mig, at når jeg går ind i noget, så er det fordi, jeg 100% tror på det. Jamen, det er også fint nok, men altså, jeg vil bare lige pointere, vi har altså 8. august, Tom Hårgaard, tiden går, og vi skal altså trække en streg i sanden, når det bliver december. Jamen, så sådan et 20% fald i Pandora i går, det lyder som, du synes, det var specielt interessant. Var du så med på at samle op ned på bunden, eller hvad? Nej, jeg havde været kort Pandora i et stykke tid. Okay. Og det har så været på en CFD-konto. Og Pandoras fald har jo været noget, der har været annonceret længe. Den har været i nedadgående trend i månedvis, og det er guf for en teknisk analytiker. Men teknisk analytiker, der er engageret i aktiemarkedet, ser jo sjældent en nedadgående trend som særlig appellerende. De vil hellere have en opadgående trend. Mm. Men det er jo så fordelen ved at være spekulant. Okay, og du forbliver altså kort i Pandora, kan jeg høre? Ja, efter så stort et fald, der kunne man godt forestille sig, at jeg i hvert fald begyndte at dække min position af nu. Nå, det kunne man godt. Okay. Tom Hårgaard, bare lige ganske kort, inden vi skal til at lukke af her for dig. Vi skal nemlig videre til Sydbank, men yes. Jeg skal bare lige høre, hvad er det for aktier, der ligger i din portefølje? Ah, det er mine gode gamle favoritter. Det er Skjern Bank, og det er Teva. Og de klarer sig fint. Det er ikke de store fyrværkeriaktier, men de klarer sig fint. Okay. Tom Hårgaard, tak fordi vi måtte forstyrre dig, vi tales ved igen i næste uge. Selv tak, tak. Hej. Så vidt altså, her Hårgaard, der ligger lige en spids foran dig, ja, her Pearson. Ja. Men der er ikke langt op, så det kan være, du kan nå ham. Hvad er det for noget, du har taget op på skærmen? Det var bare Teva. Nå, okay. Altså, Teva har du taget op på din skærm? Ja, havde du en kommentar til det? Nej, overhovedet ikke. Altså, den faldt jo lidt tilbage ved regnskabet, som ellers var rigtig godt, apropos det der med at falde tilbage, når regnskaberne er gode. Men den har jo lavet en formidabel udvikling efter... Lars Svendsen købte den ind i porteføljen, og den har jo stadig sådan en, den bugter sig som en slange, og heldigvis i opadgående retning, så det ser ud som om, man skal blive lidt i den endnu, hvis man fik købt den omkring under 20 i hvert fald, og hvis man har købt den over 25, så skal man jo finde ud af, hvor er det, man ikke... Hvor vil man ikke være med længere, hvis den skulle falde længere tilbage? Det er det, Pearson. Ja. Pandora, lad os også lige vende Toms udlægninger af sagen. Altså, han forbliver short, men overvejer stærkt, om han måske skal samle noget, eller måske noget mere. Det er ikke helt klart, men altså, han skulle samle lidt op her på de her niveauer, hvor den altså var faldet. De der 20% i går, nu kommer en lille bitte smule tilbage her til morgen, kan jeg se, op med 2,4%. Pearson, hvad vil du gøre, hvis nu du lå short i Pandora-aktien? Så vil jeg nok dække min position af og tage den og løbe. Det er jo altid nemt at svare på, når man ikke har den, og man ikke... Præcis. Men altså, det der som ofte sker, det er jo, at der kommer sådan en bounce her, hvor dead cat bounce, som man siger. Altså, den hopper lidt op, og så falder den måske lidt længere ned. Måske skal den, ned og kysse 300 eller sådan et eller andet, 315 eller et eller andet andet sjovt Fibonacci-tal, jeg ikke lige har her på min skærm, men altså et eller andet sted dernede af. Og så må vi så se, hvad der sker derfra. Men den der, altså, langsigtede tekniske investor, der vil jeg jo ikke pille ved den helt sikkert. Den er færdig nu. Altså, man havde måske en drøm om, at der kunne ske et eller andet, men lige nu, der kan jeg ikke rigtig se. Der skal noget oprydning i gang på en eller anden måde, og det nytter ikke noget at fyre et par smykkedamer og piger ude i Thailand. Det er ikke... Hvad skal der så til, Pearson? Der skal jo noget mere generelt til, sådan at man må ligesom kigge ind i forretning og sige, hvad er det, vi gør forkert, siden at vi ikke rigtig når at fortælle markedet det. Altså, det er nok sådan noget paladsrevolution eller Vestas, hvor man tog og pustede på den øverste gang, og så faldt nogen ud, og så kommer der. Nu, der er jo masser af andre analytikere og strateger og andet godt folk derude i medierne, Lars Pearson, som jeg kan høre, der har en mening om, hvorvidt, at Anders Kolding Friis, han skal have lov at blive siddende. Har du også en mening om det? Ja, det tror jeg næsten allerede, jeg har udtrykt. Man kan jo bare ikke rigtig forstå, hvorfor, altså du ved, man står der på kommandobroen og ved det hele, altså... Og man skal jo fortælle markedet det, eller også så vidste han ingenting, og så kan man jo godt blive bekymret, fordi vi skriver jo den 8. august i dag, det var sådan lidt, og den 31. maj, der måtte man jo ligesom trække en streg i sandet, fordi der var, Okay. Eller 30. juni, der må man jo trække en streg i sandet, for der burde man jo vide, hvornår, hvad hedder det nu, regnskabet var forbi, og hvordan var det gået. Okay. Ja, det, sådan er det. Pearson, det er den helt store regnskabsdag i dag. Novo Nordisk, Lundbæk og FL Schmidt har allerede lagt tallene på bordet. Der kommer tal senere på dagen fra Coloplast og Genmap. Ikke at den bliver den store overraskelse, for Genmap, vi ved vel stort set det meste. Men Coloplast, det kommer vi da til at holde øje med. Hvordan har vi Novo og Lundbæk her? Ja, de er begge to nede, Novo nede med 5%, ligger lige 306, og Lundbæk er rettet sig en lille smule, men ligger lige omkring de 400. Ja, og altså, de første meldinger er, at det er nogle af de der bærende produkter, der ikke leverer omsætning, så derfor så er der nok nogle udenlandske finanshuse, der trækker stikket. Det har jo også været en formidabel stigning, vi har set, og så kom der jo egentlig et rebound efter, at aktien faldt jo tilbage efter Kåre Schultz stoppede, men så har den jo egentlig taget en rebound. Den var jo røget ned til 300, og så er aktien jo kørt pænt op til over 450, hvilket var højere end da Kåre var ombord i selskabet. Så det er måske også det der, man sidder og kigger lidt på indtjening og nøgletal og tænker... Det gør man. Det er der nogen, der gør jo. Lars Pearson, vi zoomer ind på Novo nu. Det gør vi sammen med Søren Løntoft fra Sydbank. Godmorgen og velkommen til, Søren. Godmorgen. Så umiddelbart, så synes jeg, at det så ud som om, det var der sådan et nogenlunde ok, pænt regnskab, måske ikke prangende fra Novo Nordisk, men altså, det er heller ikke så forfærdeligt. Investorerne, de ser bare ikke ud til at være særlig glade. Hvad siger du om situationen? Jamen, jeg er egentlig tilbøjelig til at give dig ret i dit syn på den regnskabsaflæggelse. Det er jo et regnskab, som i store træk er på linje med de forventninger, der er i markedet. Faktisk en moderat positiv indtjening i forhold til de forventninger, der er på foran mig i markedet. Så hvis vi skal sådan forklare faldet og døden absolut skal have en årsag, så må vi kaste blikket på udviklingen for Victoza i anden kvartal, som er noget dårligere end ventet. Og man kan sige, der skal man så være opmærksom på, at rabatjusteringer for tidligere perioder faktisk trækker ned i omegnen af 300 millioner kroner. At det til trods af Victoza-salg måske stadigvæk lidt lavere end det, der var ventet i markedet. Ligesom Traciba, hvor der i forvejen egentlig var ventet en dæmpet vækst, som følger et svært sammenligningsgrundlag i forhold til anden kvartal sidste år, klart lidt dårligere end forventet. Og det er jo, kan man sige, to af de midler, som har været trækheste for Novo Nordisk de senere kvartaler, som måske ikke helt lever op til forventningerne. Til gengæld er der andre midler, som klarer sig bedre end ventet, eller i hvert fald bedre end frygtet i forhold til. Det er nogle midler, som virkelig er udsat for øget konkurrence og prispres i øjeblikket, og som opvejer det. Så alt i alt et regnskab, som man kunne forvente, altså omsætningen i hvert fald korrigeret for de her rabatjusteringer og indtjeningen lidt bedre end forventet, man fastholder forventningerne til hele året, opjusterer danske kroner, det er heller ikke overraskende, løfter lidt af sløret for at få udviklingen i forhold til prissituationen og til markedsadgangen i USA, hvor man siger, jamen lavere priser i 2019 i forhold til 2018, det er som man kunne forvente, at man skal give større rabatter for at få adgang til de amerikanske diabetikere i et øvrigt meget konkurrencepræget marked. Og hvor vi også ser, at man har det til trods i hvert fald samme markedsadgang til de amerikanske diabetikere. Så det synes jeg egentlig også er som ventet. Og så skal jeg huske at trække vejret også. Ja, please. Men Søren, jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu siger du altså, at man, ja, det her prispres, det er jo skal måske komme for at blive. Men er det egentlig det? Fordi der er jo altså også røster om, blandt andet fra Donald Trump, om at vi skal lave om på hele den der måde, at der bliver indkøbt medicin på i USA, og nogle af de her rabatordninger, de skal måske op til fornyet overvejelser. Og det kan også være, at man skal kigge lidt på, hvilke priser som medicinselskaberne de egentlig sætter på deres egne pakker. Er der ikke ligesom opbrud i hele den måde, som prisfastsætningen foregår på i USA? Jo, det er der. Jeg vil ikke kalde det opbrud, fordi man skal være opmærksom på, at det her det er jo et meget, meget, meget komplekst system, det her amerikanske sundhedssystem, og har en arv, som går årtier tilbage, og hvor kan du se, du har nogle aktører, som virkelig sidder på magten med, altså selvfølgelig medicinalsektoren, men hvor vi også ser de her mellemmælder, de her indkøbsorganisationer, som varetager de her sundhedsplaner, som virksomheder kan tilmelde ansatte til, som man privat person kan forsikre sig i forhold til de her planer, som administreres af de her indkøbsorganisationer. Der har vi jo set, at man skal give de her rabatter i takt med, at de her mellemmælder, de her indkøbsorganisationer har vokset så store. Der har vi set, at man skal give større rabatter for at få adgang til de amerikanske patienter. Det er jo det, man gerne vil gøre op med, det her rabatsystem her. Man vil gerne have skåret mellemmændene ud, fordi så kan man få lavere priser. Altså lige nu er det jo... Altså, når vi snakker insulin, så er det jo rabatter på en 75% måske, som man giver fra sin listepris, bare for at få adgang til diabetikere. Man afgiver 75% af listeprisen på et insulin for at få adgang til diabetikerne. Så man kan sige, hvis man tager de her mellemmænd ud, jamen, så kan du lige pludselig reducere priserne ret meget, og det vil også være gavnligt for dem, som ikke har råd til at forsikre sig. Og det er jo noget af det, som Trump-administrationen slår lidt på, og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Men det bliver svært at ændre på den korte bane, fordi det er så komplekst, det her system. Og det har eksisteret i årtier, og du ser, at du har nogle lobbyister, både i medicinalsektoren og i de her indkøbsorganisationer, som for alt i verden vil fastholde det nuværende system. Så vi skal altså nok lidt længere frem, altså med de lange briller på, før der kommer til at ske noget. Og måske kommer det endda til at gå slag i slag, så det ikke bliver sådan det store chok for markedet. Er det noget, du tager med ind i dine vurderinger sådan for alvor, når du kigger på Novo Nordisk fremtid? Det er noget, jeg har med, men som udgangspunkt, så har jeg egentlig for nogle af de midler, de vil sende på markedet de kommende år, faktisk anlagt en relativt konservativ tilgang og pessimistisk i forhold til, at jamen, inden for nogle af de her kategorier, hvor Venus ikke ser det samme prispres, som man ser inden for insulin, jamen der vil vi komme til at se det samme prispres. Det er sådan den måde, jeg prøver at indregne det på, og så kan man sige... I forhold til, hvis sundhedssystemet ændrer sig, jamen kommer det så til at gå voldsomt ud over Novo Nordisk? Altså hvis du forvejen afgiver 75% af den pris, som alle kan se, altså listeprisen, til at få adgang til de amerikanske diabetikere, for eksempel. Jamen, altså, hvor meget mere kan du så give rabatter? Altså, til sidst giver du jo det blot væk, så der er måske også grænser for, hvor meget yderligere prispres, der kan komme inden for nogle af de her produktkategorier. Så jeg tænker over det. Jeg anlægger med en pessimistisk tilgang, og så bruger jeg det måske også, når jeg tænker over nyhedsflow, de kommer, når vi har et midtvejsvalg, for eksempel i USA. Mm. Og der skal man som investor måske være opmærksom på, at medicinalaktierne godt til tider måske frem mod det midtvejsvalg kan få nogle bølgeskuld ved takt med, at der kommer politisk fokus på de høje medicinalpriser, vi ser på det amerikanske marked. Mm. Søren Løntoft, der er aktieanalytiker i Sydbank. Det her insulinmarked, det er jo altså et marked med meget store og dygtige og spændende virksomheder. Og nogle af dem har jo også aflagt ganske pæne regnskaber tidligere på sommeren. Kan du se noget i Novo Nordisk regnskab, om de sådan, hvordan de udvikler sig på markedsandele? Altså, kommer de frem eller tilbage? Hvis vi kigger på insulinmarkedet, så kan man sige, hvis vi ser på det langtidsvirkende insulinmarked, der har man jo tidligere haft Lantus for konkurrenten Sanofi, som virkelig er under pres i øjeblikket. Og det her selskab er virkelig under pres for to sider. For det første er der kommet en efterligning af det her verdens bedst solgte insulinpræparat Lantus fra konkurrenten Lilly. De har lavet en efterligning, som tager markedsandele. Man har lanceret det til en billigere pris end Sanofi og tager markedsandele. Og så ser du faktisk et pres for Novo Nordisk, og det hænger sammen med, at man nogle år siden lanceret insulin Traceba. Det middel tager faktisk ganske pæne markedsandel, samtidig med, at det lidt ældre insulin, som Novo Nordisk har, nemlig Levemir, måske ikke taber så meget. Og det hænger igen sammen med, at du har to heste, du kan spille på. Du kan spille dit lidt ældre middel ud i forhold til at give lidt større rabatter for at få adgang til diabetikerne, så du måske ikke tager så stor markedsandel på det middel. Og så har du et andet middel, som er mere innovativt, og hvor patienterne og markedet og lægerne godt kan se, at der er en forskel i forhold til de ældre versioner. Og det er det, som trækker den her markedsandel. Så inden for insulinmarkedet, der kan vi i hvert fald se, at Novo Nordisk og Lilly tager markedsandele. Så er der jo nogle andre produktkategorier, som blandt andet det her GLP-1-marked, som er sådan relativt nyt behandlingsmiddel, hvor Novo Nordisk har Victoza, og hvor vi har set egentlig konkurrenten Lilly tage markedsandele over de seneste mange år, og det hænger sammen med de lancerede et middel, som hvor man kun skulle give en indsprøjtning en gang om ugen, hvorimod at det middel, som Novo har, Victoza, er med en indsprøjtning en gang om dagen. Ja. Og der har man så lanceret nu for Novo Nordisk side et nyt middel, som også er en gang ugentlig indsprøjtning, og som faktisk stikker det her middel for Lilly i forhold til at sænke blodsukkeret og i forhold til også at sænke vægten, som jo er en anden stor bekymring blandt diabetikerne. Og der kan vi i hvert fald se lige nu, at det virker til, at Novo Nordisk, selvom det er meget tidlig lanceringsfasen med det her middel, Ozempic hedder det, er på vej til at tilbagerobe markedsandel, og det er jo i hvert fald positivt. Okay, det blev først lanceret her i Q1 i 2018, så vidt jeg husker, altså Ozempic. Og det er altså også et af de midler, som jeg ved, at I analytikere holder særdeles meget øje med. Men det lyder altså så, som om, at det går den helt rigtige vej, Søren Løntoft. Store forventninger til det? Du faldt lige uden gang i bolden, så undskyld. Det er helt i orden. Ozempic, dine forventninger lyder altså til at være store til, at de har fat i den rigtige ende, og det kommer til at vokse med den hastighed, som I gerne ser i analytikere. Ja, det gør det i den grad. Og når vi kigger på receptudskrivninger på det amerikanske marked, så kan vi faktisk se, at herefter omkring 25 uger, at lanceringen af Ozempic faktisk overgår klart den da lanceringen af konkurrentmiddel Trulicity, som vi måske sidder og skæler lidt til for Lilly, da det blev lanceret tilbage i 2014. Og Nordisk har jo her i år en prognose om et minimumsfald på Ozempic på 1 milliard kroner, og det første hele år, at konkurrentmiddel Trulicity for Lilly her var på markedet, der solgte det for $266 millioner. Så der er i hvert fald en pæn sandsynlighed for, at vi kommer godt over de 1 milliard, som Novo Nordisk har sat som minimumsalder. Og det går fremad. Det er en god start på lanceringen, som man har fået med Ozempic. Ja. Hvor har vi så Novos alle de andre forretninger, sådan noget, det der Novo 7, der engang var sådan, og de her hormoner og alt det her, hvor efterlader vi det? Er de kørt helt af sporet nu, eller er det visne forretninger, eller hvad? Ja, det er jo en forretning, som har det lidt svært, fordi man kan sige, når vi kommer over i blødere forretningen, så kommer Novo lidt mere på gyngende grund i forhold til, hvor stærke de er egentlig anden for diabetesbehandling. Og der er kommet nogle midler på markedet, blandt for Roche, et konkurrentmiddel af Hemlibra, som egentlig tager markedsandelen for Novo 7. Og det kan nye midler ikke rigtig kompensere sig for. Så vi ser egentlig en tilbagegang inden for deres biofarm-forretning, og den vil vare lidt ved nu. At det er jo også et område, som hvor Novo Nordisk egentlig har sendt nogle nye midler på markedet de senere år, så de satser egentlig stadigvæk på det her forretningsområde. Men det er måske også et område, hvor vi i hvert fald har hørt Lars Fruger og sige, at der kunne man godt forestille sig, at man vil købe virksomheder op, som har midler inden for de her sygdomsområder, eller køb indlicensere nogle midler for nogle selskaber. Og den afsøgning, tror jeg, egentlig stadigvæk pågår. Ja. På den anden side, så kan man også sige, at Novo Nordisk er jo kendt for at købe op, og jeg tror, de er hunderede for at købe for dyrt op. Ja, vi så det jo sidst, hvor de blev jo kørt lidt over med det belgiske firma der, ikke? Altså. Ja, med Ablings. Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, Lars. Og jeg tror meget, at man vil gerne købe op, men man er også hunderede for, tror jeg, at købe for dyrt op. Også fordi vi ikke er vant til at se. Novo Nordisk er jo kendt for egenudviklede produkter, og så kan det godt være, at man laver nogle deals, men det er jo på det er jo på teknologi og meget, meget tidlig i udviklingen af lægemidler, ikke, hvor man kører sig adgang til noget teknologi, man kan bruge i udviklingen af de her lægemidler. Og man laver jo ikke store opkøb, eller i hvert fald ikke historisk lavet store opkøb. Og det tror jeg, man faktisk er lidt bange for at gå i kast med. I hvert fald, at investorerne sætter tilbage med det indtryk, at man køber for dyrt op. Mm. Søren Løntoft, det er jo sådan set ikke mange kvartaler tilbage, at vi stod og var med lidt bævende læber og kiggede på den her Novo Nordisk aktie, da den var nede og hvad var nede i 230-50 stykker eller sådan et eller andet i det niveau. 200 var i hvert fald den store figur, så vi det udgør. Yes. Nu ser det ud som om, at det har været sådan pæn og nogenlunde lige opadgående retning siden da, men har de fået for alvor fat og kommet ud over de der sådan lidt problematiske tider, altså Novo Nordisk sådan overordnet set, tænker du? Det synes jeg egentlig. Jeg synes jo egentlig, nu har vi jo fået nogle af de her usikkerhedsmomenter ude, i hvert fald i forhold til prispres og øget konkurrence. Så står man lidt tilbage og tænker, hvad så fremadrettet? Og der synes jeg, det ser så enormt spændende ud for Novo Nordisk, blandt med Ozempic, som jo klarer sig måske bedre i lanceringsfasen, end vi havde ventet. De har jo også en pendant til her Ozempic, som baserer sig på det samme molekyle, nemlig semaglutid i en tabletformer. Det er jo et marked, de overhovedet ikke har del af, som er for nuværende på 120 milliarder kroner, ikke? Og hvor du kan komme ind med formentlig med en tablet. Vi har set de første dage, så er rigtig, rigtig positivt. Markedet er måske lidt tilbageholdende med at indregne et højt topsalgspotentiale for den her pille, fordi de godt ved, at man formentlig vil lancere den lidt dyrere end de traditionelle tabletter, men man skal ikke tage ret store markedsandel på markedet for tabletter, før du har en mange, mange dobbelt blockbuster. Så du har Ozempic, du har semaglutid, du har fedmebenen, som stadigvæk er meget, meget uopdyrket, men kunne blive et kæmpe forretningsområde for nogle ordentligt. Der er flere kraftige overvægtige i verden, end der er diabetikere. Altså, det tror jeg, at det er efterhånden det, som markedet i stigende grad fokuserer på, i stedet for at fokusere så ensidigt på prispresset på det amerikanske marked, for det er jo bare en komponent. Der er også en grund til, at der måske er prispres. Det er, at man måske får adgang til lidt flere diabetikere. Så det virker måske til markedet i stigende grad, måske kigger lidt på, jamen, hvordan står Novo Nordisk i virkeligheden i det her diabetesmarked, som desværre, kan man sige, vokser i takt med, at der bliver flere og flere diabetikere. Så det var sådan lidt de positive briller, du havde på der, Søren Løntoft. Men hvis vi skal blive lidt i den kritiske snak, hvad er så den, den mest sorte sky, der hænger over Novo Nordisk? Det må være udviklingen. Vi snakker lidt om det her amerikanske sundhedssystem. Hvad kommer der til at ske her de kommende år? Mm. Det må være den sorte sky. Hvad kommer der til at ske på kort sigt i forhold til, hvad er det for nogle meldinger, vi får, som kan give noget bølgegang i farmaaktierne? Hvad kommer der til at ske på lang sigt? Hvor lang tid kommer det til at gå, før man kan ændre det her? Og så vil jeg også sige, for nogle nordisk vedkommende er det sådan, at medicinalsektoren skal finansiere et større andel af de offentlige sygekasser. Det er det såkaldte donut hole i det, der hedder Medicare Part D. Og det koster altså i 2019 1-2% af salget. Det vil svare til 1-2 milliarder kroner. Og der bliver det spændende at se, hvor langt man vil gå for nogle ordentligt for at modsvare det her. Altså, jeg forestiller mig en meget, meget stram omkostningsstyring med fokus på omkostningsbesparelser. Det kan være inden for indkøb, logistik, det kan være inden for rejser for eksempel. Og så er der selvfølgelig også, vil vi se nogle drypvise afskedelser i nogle nordiske organisationer. Ikke store fyringsrunder, som der i medierne er blevet spekuleret kraftigt i, men mindre afskedelser, så man er i stand til at fastholde den her langsigtede finansielle målsætning om en gennemsnitlig vækst på 5%. Okay, det bliver spændende at følge Novo, særligt på det amerikanske marked fremadrettet. Novo-aktien, som man kan få lige nu, Lars Persson, til hvor meget skal man op med på bordet? Se her, jeg var 307. Lidt over 307, ja. Hvis man altså skal have Novo Nordisk på bogen. Søren Løntoft, ja, din analyse, den formoder, at man som altid kan læse inde på sydbank.dk. Den kommer sikkert på lidt senere. Du skal lige have lov at grave dig helt ned i tallene. Men lidt senere på dagen, der kan man altså gå ind og finde den på sydbank.dk. Har jeg ret i det? Det er fuldstændig ret i. Godt. Søren, inden jeg slipper dig, jeg ved godt, jeg har lovet, at vi bare skulle tale Novo, men Lundbæk, er der en enkelt kommentar til Lundbæks regnskab også? Nej, det er jo egentlig lidt sjovt, ikke? Fordi Eller det er det faktisk ikke. Det er jo ikke. Men nogle gange så skal man jo komme med en forklaring på, hvorfor aktien falder så meget. Mm. Og i det her tilfælde, der skal jeg jo give en forklaring på, fordi jeg er jo analytiker på Lundbeck, og skal give en forklaring på, hvorfor den falder næsten 10%. Men problemet er, jeg har faktisk rigtig svært ved at forklare det, hvis jeg skal være helt ærlig. Så nu skal jeg forklare noget, fordi døden absolut skal have en årsag. Så nu kommer der en forklaring, fordi døden skal have en årsag. Ja. Så det må være noget i retning med, at det, der egentlig påvirker positivt i kvartalsregnskabet, det er poster af engangskarakter. De har et middel, som er egentlig at løbe et patent på nogle markeder, som hedder Cipralex, hvor de har haft nogle ekstra leverancer til det kinesiske marked, som jo formentlig ikke vil være der de andre kvartaler. Det påvirker ekstraordinært positivt og trækker omsætningen op. Så er der nogle midler, som egentlig er, som skal drive væksten de fremadrettet. Der er nogen, der klarer sig på linje med forventningerne, der er nogen, der klarer sig lidt bedre. Der er også et middel, der hedder Exolti, der klarer sig lidt dårligere end forventet. Og man kan sige, at hvis de ikke klarer sig helt som ventet, jamen så er der nogen, der bliver nervøs over, jamen det er de nye produkter, der egentlig skal vokse, og de lever måske ikke helt op til forventningerne, hvor ligger vækstraterne. Så har de et middel, som hedder Onfi, som faktisk løber patent i fjerde kvartal, og som jeg har hørt nogen i markedet sige, jamen det klarer sig ikke så godt i det her kvartal, men det løber alligevel af patent i fjerde kvartal, og hvor vi ikke, og det er faktisk årsagen til det vil være svingfaktoren i Lundbecks nye prognose. Hvor meget falder salget, når det her løber patent? Bliver det 60% eller 40% eller 70%? Og det er der ingen, der rigtig ved lige nu. Og derfor synes jeg, at det er egentlig lidt tyndt argument at bruge det her middel Onfi. Fordi det er lidt, at salget skuffer en anelse her i anden kvartal, når det nu alligevel løber patent i fjerde kvartal. Og at der er ingen, ikke engang Lundbeck selv, og det afspejler deres prognose også, der aner, hvor meget det her salg vil falde i fjerde kvartal. Nu har jeg jo givet nogle forklaringer på, hvad jeg tror, der er årsagen til faldet, men havde du spurgt mig før regnskabet, så havde jeg måske nævnt det, men jeg havde jo ikke sagt, at aktien skulle falde 10%. Det er kun fordi, at døden skal have en årsag. Ja, og du hoppede da heller ikke så langt ud, at du begyndte med den der, der er bare flere sælgere end købere. Så tak for det. Så løfter vi slipper dig her. Tak fordi du var med. Spændende som altid at høre din udlægning af tallene. Tak for det. Velbekomme. Så vi er altså Søren Løntoft, der jo altså sidder og laver analyser på de her medicinalselskaber. Man kan altså som sagt følge hans analyser senere på dagen. Man kan gå ind på sydbank.dk under investeringer. Der er de altså frit tilgængelige, de her Lars Fjerson. Du hygger dig. Ja, men det er fordi, man kan godt høre, det er en, du selv har brugt ved handelsbordet, Bodil. Jeg er den chef, der var flere sælgere i dag, end der var køber. Så altså få en journalist til at skrive det i avisen dagen efter, så var man hjemme. Det kan jeg love dig for. Ja. Nå, Lars Fjerson, tilbage til aktiemarkedet. Der er en lytter, der skriver, at vi glemmer at nævne, hvad kurserne er. Vi taler bare om, hvor meget at de falder og stiger. Det er jo sådan set rigtigt nok. Novo Nordisk var vi lige omkring 307,45, ligger den lige nu, når jeg kigger på din skærm. Ja. Hvor har vi Lundbeck? Til 403,30. Den var lige nede og rører 399, så den er der rettet sig en lille smule, men ligger lige omkring de der 9% nede, så det er rigtigt. Er det en lækker bisken, herre Pearson, der skal? Nu kan jeg jo høre, at der var ikke nogen god grund til, at den var faldet så meget. Jeg har den selv i min anden min porteføljer, så jeg vil jo være et skarn at sige, at det ikke er en lækker bisken, men det der, jeg overvejer jo nu, om jeg skulle sælge, fordi jeg netop er pipeline er en lille smule, og den ligger rimelig højt i forhold til, hvad da jeg købte den for long time ago, så jeg står nok mere på sælgerside, så det, jeg vil nok ikke være den, der køber på den korte bane, også fordi det er sådan et halvår, hvor vi skal jo få den nye direktør til at sætte sig ned i stolen og finde ud af, hvad det er, hun gerne vil, og hvor skal vi gå hen af, så det bliver nok sådan et halvt år, hvor jeg ikke tænker, der sker det helt voldsomt med kursen, så mine penge kan nok gå ud og blive brugt et andet sjovt sted, så jeg tænker nok mere, jeg er på sælgerside, Sammen med alle de andre, der sælger i øjeblikket. Nå, men lad mig så høre, Lars Persson, nogle af de steder, du ofte tyr til, når du skal kigge efter spændende aktier. Det er jo Sverige. Du er glad for de svenske aktier. Du har også ganske mange af dem i din portefølje. Er der nogen særlige svensker, som er spændende lige pt? Jamen, der er Moberg Pharma, der er kommet her til morgen med et regnskab. Jeg har ikke noget at stikke næsen i det. Og så er der sådan en, der hedder Bactiguard. Jeg har nævnt den før, og det er lidt ikke helt det samme som Ambu, men de er ikke noget sådan overskud endnu. Men det er sådan lidt spændende, fordi de er rundt omkring i verdensdelen, hvor... Ja, hvor man måske ikke sådan møder dem lidt mere i tredje verdens lande, og den er også op med 6% her i dag og er kommet med regnskab, så det er sådan nogle af dem. Min yndlingsaktie, og lige vil sige, det må man jo ikke have, men en af dem, jeg altid kigger efter, det var Oriflame, dem kom jo i går og skuffede jo noget, så det var jo, jeg var glad for, at jeg sagde, at jeg ventede til regnskabet. Det er det der med, om man skal gå ind før regnskabet eller efter regnskabet. Ja, du plejer at være god til at vente, Persson, lige på den front. Nogle gange, men og så er det jo så sidder man nu her og kigger på Moberg Pharma og Bactiguard, der er steget med rigtig mange procent i dag, og så tænker man, nu er toget kørt, og så når man kigger på dem om nogle måneder, så er de steget måske endnu mere, det kan jeg jo ikke love, men så nogle gange må man også bare slå til. Og bare, det er det, Lars Persson. Vi får se, om du får slået til ind til i morgen. Der er en hel eftermiddag at gøre godt med, en eftermiddag, hvor vi vel også skal holde øje med regnskab fra Coloplast, og så er altså GenMap, der kommer sidst på dagen. Lars Persson, vi sætter et punktum der. Yes. Vi er selvfølgelig til bage igen i morgen med en ny omgang Millionærklubben. Det er vi som altid, når klokken er 9:05.